På en sommerdag og i silende regn, lister en præst med sin dej. Fra et orgel bruser en salme fra Rom, men kirken var tom. Så en prins med sin fi. De blev afbrudt af et skovhuggerhold, som var ude på sol. Stiger vi ud. På en sommerdag. På en sommerdag. På en sommerdag. Kysse